او دا دنیا دا غی د جنگونو د مقابلو د قتال او جهاد زره اختصموا فی ربهم جگړه کوي د عبارت دین او د ذات او د صفات او د خپل رب کې فالذین کسان کفرو چې کافر دي قطعت کټ بکړې شی لهم د دوی د پارا ثیاب من نار جامد اور یصب راړو له بشی من فوق رؤوسهم د پاسد سرونو د دوی الحمیم د گرم بود جهنم نا دمر گرمی بو یو سرو به چویلی کوله بشی پاغه سر ما غاندا من فی بطونهم چه د دای په دی خېټو کینی ول جلود او سرمنی ولهم مقامع من حدید او دوی د پاره وای ګروزنا من حدید دوس پنی وصلی الله رب العزت احوال د جهنميانو ذکر کول او فرمایلی په آیات نلسم کې چې دایله د اور جامې به جوړ کړې شي او د اور د جامو نه مراد سو تاسو ری دی یو نه لاندې باندې د اور پر دی وای یاد من نار معنا مفسرین کړي وا د تانبی ویلې کړې شي جامې ورته جوړ کړې شي او به اور پسې فرمایلیو د دای د سرونو د پاسا ګرم اوبد جهنم براتو یو لشي هوا په دمر به انتها ګرمي وی پایات شلم کی اور پسې فرمایلیو یسحر به ما فی بطونه ویلی بکړې شي په دیو بو سارا هاغان دامونا چې د دې په دې خېټو کې دي ول جلود او سرمنی بی ویلیشی ولهم او دوی دا پارا مقامع من حدید گروزونا بی دا اسپنی دا اسپنی گروزونا بی کلما ارادو هر کل چدی ارادل ری دا جهنمیان ای خرجو چروزی من ها دا دی اورو جهنمنا من غم من دوجه د غم او تکلیف او مصیبت نا نو پدغ گروزنو بانے بے ملائک وئی اعیدو فیها واپس بکڑے شیدئی پدی جہنم کی او ورتبوئے لشی وذوقو سکری عذاب الحریق عذاب سوزون کے اللہ دے پناہی تیرا کی دے بارہ کیا غا حادیثم ذکر شیو چدا به غټ غټ ګروزونه وی لکه یو حدیث دی دے کې امام ابن کثیر ذکر کړي د مسند احمد په حوالہ باندې ابو سعید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ویلو ان مقمعا من حدید وضع فی الارض دا به دور غټ غټ ګروزونه وی کچر یو ګروز د اوسپنې نه په دې ځمکه کې خوده شي او فاجتمع له الثقلان دا تمام پیریان او انسانان ورته را جمع شي نو دا به د ځمکې نه پورته نکړې شي د ځمکې نه به پورته نکړې شي په دومره درنو درنو ګروزونو باندې واهل کی دارنگ یو بل حدیث د مسند احمد په حواله ذکر کړي ابو سعید رضی الله تعالی عنہ وی حدید او دوی د پارا ګروزونه بوی من حدید د اوس پله او دا ګروزونه د کافر د پارا په قبر کې موي لکا عذاب قبر بارکی روایاتو کی راغلی چکل دے صحیح سوال جواب ورنکی ملائک نکیر و منکر ورتوئی من ربکا وما دینکا ومن نبیکا دے دا ہر سوال پا جواب کی وئی لا ادری ہا ہا لا ادری اے حیرانم پریشانم ما تا پتنشت نو ایدا ملائکی پا گروزنو باندی ہوئی او دے داغی دا وجنا پا دے قبر کی زری زری لڑش نو دا گروزنو بای دوست پنی ناو کل چی دے اراد لری چی دے جہنم نروزی نو واپس کولے بشی خو فضیل ابن عیاض رحم اللہ وی سنگ بای روزی واللہ ما تومعو فی الخروج اغیب دراوتو بارک قسم می دی وی پا اللہ تمن رخپو کی بیڑی دی پلاس بطرلی شوی خدا راوتل سوی وی دی جہنم لمبا بے روچت کی راپور تبے کی نو در جہنم در لمبے سر براپور تکی گی او پا گرز بوالے کی گی کتب بیا غرزولش نو دی دے کدا مانا کئی کل ما اراد و یخرجو منها هر کل چی دی اراد لری این یخرجو چی روزی منها دی اور او دی جہنمنا من غم من دغم و مصیبت دو وجنا دڑی رو پریشانو دو وجنا او غلمبی روچت کی اعیدو فیها واپس بکڑیشی پدے کی او دی تبویلشی وذوقو سکی عذاب الحریق عذاب سوزون کے ورتبویلشی چوسہ کئی تاسو یعنی عذاب سوزون کے سوزون کے عذاب اسا کئی او دام روایات کی راغلی تاسو مخ کی اوری دلیو ترمیزی شریف حدیث تے ابو حریر رضی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام فرمائی لی گرم اوبو بددئی پسرون راتیو اکڑے شی نو دغاو بگر میں بد سر نرازی خیٹے پورے آو پا دی خیٹے کی چسی آب ٹول زری زری کی خود جہنم دا سے عذاب دے سم یعادو کم آکانا بیا بدائی دا سے واپس کڑیشی لکسنگ چیو آو دغشان معاملہ بدی سرسکی دغشان معاملہ بدی سرکی چکل دی رادل ریچ دین روزی نو بیا بدائی پاغے کی واپس کولیشی کلے چی تخویف ذکر کو نور پسی بشارت مومنانو تا ذکر کئی فرمائی ان اللہ بیشک اللہ یدخل الذین آمنو وردنکوی حق کسان چی مومنان دی وعمل الصالحات عملو نیکری دی نیک شرعی ایمان دے قرآن و سنت کی چی دے کمی ایمانیاتو ذکر دے پاغٹولوی ایمان روڑے آو نیک آمال کئی دے شریعت مطابق نو دغا ایمان او اعمال و علب اللہ وردنکی جنات جنتنو تا دا سی جنتو نبی تجری چروان بی بہی گی با من تحت حل انہارو لاند محلاتو او باغاتو داغین نہرنا یحلو نفیہا کالی با چولشی دیل فیہا پدی جنتنو کی من اساورا د بنگلونا من ذهبن چه دا بنگلی با دا سرو ضروری ولؤلؤا یو دا مانا دا بنگلی با دا ملغلروی یا ولؤلؤا دا مانا وا پا دی بنگلو با ملغلری چڑاوی ولؤلؤا او دا بنگلی با دا سرو ضروری یا ملغلری یا با دا ملغلروی یا ولؤلؤا د دې بنگړو د سرو زرو د پاسه ملغلری بچراوي ولباسهم فیها حریق او جامید دوی په دې کې درې خمنه وي بسترې لاندې باندې هر قسم لباس دابد جنتی ریخمونه وي دې آیات مبارکه کې الله دې ایمان والو او د اعمال صالحو والو دا غي اجر ذکر کړي امام قرطبی ذکر کړی چې اساور جمع و د اسویرتون د ته جمع الجمع وای او اسویرتون د دی واحد سوارون او سوارونم وای سوارونم وای د سین په کسره او زمې دواړو سره او مفسرین ویلي چې بادشاہانو دنیا کی بنگړی واچول پخوا او په سر به تاجونو نو رب العالمین بدا شان د جنتیانو جوړو چې په سر به تاجونی او پلاسو کی با بنگڑی بھی او درے قسم بنگڑی قرآن پاک کی ذکر دی یو قسم دا سروز رو ذکر دی دویم قسم د سپینو زرو ذکر دی، او دریم قسم د ملغلورو ذکر دی، د ملغلورو ذکر دی. او دا بنگڑی به ترکمی پوره چولې شي. نو صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي سمعت خليلي صلی الله علیه وسلم و ما د خپل دوست صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی چې فرمایلی تبلع الحليه من المؤمن حيث يبلغ الاذو، وای مؤمن تب کالی په دی لاسو کې ترغی پوری چولې شي ترکمه پوری چې دی پاودس کې لاسونه وي لا اودس کې لاسونه وي اودس کې لاسونه ګوره تر دی گیټو پوری. ابو هريره رضی الله عنه وای دا یو اجتهاد، هغه یو ځل مسکول نو شاګردانو نه لوټه واغسته او بر وختو، نو یو شاګرد ورته پټ پټ کتل ناغ لاسونه تر ترخونو پوری وینځل، لا شاگر ورته تا غتر ترخونو پوری لا غول خطر علی قتل. وی ما حدیث د نبی علیہ السلام اور دله چې مومن تب جنت کی بنگڑی تر لاسو کې غی پوره چول شي سورج دی او 10 کلا سونه وی نویزی دی ترخونو پوری وینځم پویږي په خبره با دا راغی یو اجتهادی مسله وا. نو سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی مومن تب دی لاسو کې کالی چول شي ترکمی پوری چه دے پاودس کلا سنوین. او دا دری کسم آیاتون راغلی و دری کسم بنگلی قرآن ذکر کری، لکه گور دی آیات لکه تاسو سوچ کوئی نو دے کی دسرو زرو او د ملغلو رو ذکر کن او دسپینو زرو د بنگلو ذکر یو کم دیر شم اپار سور دہر کی راغلے چاگی تسورت الانسانم ہوئی او سور دہر ورت ہوئی یو کم دیرشم پارا کی را دی پا آخر دی یو کم دیرشم پاری کی درویشتم نمبر آیات تے یوشتم آیات تے یوشتم سورہ دہر داغی یوشتم آیات تے یو کم دیرشم پارا کی فرمائی آلیہم ثیاب سندسن خضر و استبرق آلیہم د پاسد دی جنتیانو ثیاب سندسن جامی بوی سندسن د نرو ریخمو خضرن چشین رنگ والا ریخم بی و استبرق او د غٹو ریخمنا سندس او استبرق دوار ریخم توی خو سندس باریکو ریخم توی استبرق آغا غٹو ریخم توی وحلوا اساور من فضه او کالی با چولی شوی دویته د بنگړو نا من فضه چې دا بنگړي بد سپینو ضروري وحلوا اساور من فضه کالی با چولی شوی دویته زیورات با چولی شوی دویته د بنگړو نا چې دا بنگړي بوي من فضه د سپینو زرو وسقاهم ربهم شرابا طهورا اوس وبس کای په دوی باندې رب د دوی شرابا طهورا هغه شراب پاکیزا. دلته د سپینو زرو ذکر کړي سوره فاتحه وګورئ التم د دغه بنگړو د خوشاله ذکر کړي دویشتمه پاره کې راځي سوره فاتحه دا دویشتمه پاره کې راځي التم د مؤمنانو د دې بنگلو او د دې بنگلو خوشاله ذکر کړي سوره فاتحه کوم ذکر راضی سلور درشم نمبر آیات ته در درشم آیات ته جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير جنات عدن جنت نبوي دا میشگیری يدخلونها وردن نبشی دی دی جنت نتا يحلون فيها اچول بشی دی تپ دی جنت نو کی پلاسنو کی من اساور د بنگڑونا چدا بنگڑی وئی من ذهب اند سرو زرو ولؤلؤا او د ملغلرو بنگړي وي يا ملغلري په پچړاوي ولباسهم فيها حرير او جامید دوی په دې کې درې خمونې دلې کې موي يحلون فيها من اساورا من ذهب ولؤلؤا اگر قرآن پاک داویلی چی جامع بجنتیان پخپلا چاہی خو کل دی دریوار و آیاتنو کی تاسو قتل دا بنگلو بارکی دا سنی دیویلی چی پخپلا بیچے بلکی دا غی دی عزت دا پارا ملائک بیورتا چاہی لکا بعض مفسرینو لکلی وی لکا دنیا کی دی عزت دا پارا نور لباس آغا ناوی یا وادکڑ سڑے زان تا چاہی خو بنگلی گڑی گوتی ورت دی عزت دا پارا نور پلاسو کے چاہی نو د دې عزت د پاره قران دا سی ونوي چې په خپل لاسو کې بنگړی واچي بلکې د عزت د پاره ملائک به ورته لاسو کې اچي یحلون فیها من اساورا زیورات با چولې شي د ایله فیها په دې جنتونو کې من اساورا د بنگړونا من ذهبن چې دا به د سرو ضروري ولؤلؤا او ملغلری با پیچڑاوی ولباسهم فیها حریر جامی بے پدی کی دریخم نئی دنیا کی اللہ دریخم و جامی دا پخپلو مومنانو مسلمانانو بندگانو حرام کڑی استعمال دریخم و دجامو دا نارواو آخرت کی با جنت کی دا غلباس فی ددوی حدیث پاک دا نسائی شریف کی راغلی ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ وی چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی من لبس الحریر فی الدنیا لم يلبس فی الاخره ومن شرب الخمر فی الدنیا لم يشربها فی الاخره ومن شرب فی آنیت الذهب والفضه لم يشرب فیها فی الاخره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس اهل الجنه وشراب اهل الجنه وانيه اهل الجنه ابو هريره رضي الله عنه وي نسائي شريف حديث ته وي نبي عليه السلام فرمایلی چا چره خم وال کپڑی دنیا کی وا چول اخرت کی بنا چے او چا چ شراب دنیا کی اس کل نو اخرت کی بنس کی او چا چې سکا کو کوپلو خو د سرو د سپینو زرو کې د سرو زرو د سپینو زرو پلو خو کې خراب کول دا حرام او ناروا دي نو دیو پدی کې سکاک نه کوي پرز دا خیرت او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ریخم خو لباس د جنتیانو دے شراب دا سکاک د جنتیانو دے او د جنتیانو د خوراک او سکاک لوخي و د سرو د سپینو زرو پا دنیا کی پدی کی خوراک اس کا دانا روا دی دناری نا پارا سونا استعمال علم حرام دی لکا بازی نوجوانانو دا ناپو ہے وجہ خوزکا ندے چی دے اسلام وطن دے دا مسلمان پکور کی پیدے سو کارتا بدی علماء ناوری دی لاسو کی دا سروز اور گتی چول حرام دی حرام دی او بیائے اسرے ہر وقت حرام کار کئی دا شپی ام دا دا رز ام دا پا مسک ام دا مزنبار ام دا نو سونا چول داد نارینو د پار حرام دی نارینه کگو تا چای نو دسپینو ضرور تا جائز دا خو مذہب حنفی دا دی ویو مسقال نبی ڈیرائی نا مسقال دا تولی نسلک کم وی او بیا پا دی نورو گتو کی گتی چولم ناروا دی یا با دا گس لاس پا دی گتا کیچے او یا با دا خی لاس پا دی وڑا گتا کیچے زنانا پا ہرا گتا کی گتی چولشی نارینه با صرف دسپینو ضرور گتا چای او د دې وړي ګوتی د خیل اس یاد غس لاس نه علاوه په نورو کې نشي چولې لکه بازي دیندار ځان له دیندار وای خو ناپو هوي نو نورو ګوتو کې ګوتی چوری دا شرن ناروا دي امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کې باب تړلې وای باب الخاتم فی الخنصر باب د په بیان د دې مسله کې چې ناری نک د سپینو زرو ګوتا چي د خنصر دی ته وای سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم د سپینو زرو ګوتہ چې جوړ کړی واغې کې مہر چې خط به ولیکلو نه غو مہر به پیووالو او غو مہر درې کر هو او پاغې لیکلو محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی علیہ السلام یادی کو تک چولی و دخلاس وڑا کی خنسور چی ورتوی یا گسلاس کی نارینا و دپار نور گتو کی چول درس نوی. نو دادری وانا سی زنا نبی علیہ السلام وی دنیا کی حرام دی. بعض علماء لکلی چی یو سڑک دا دریخم و جامی چولی وی شراب اسکلی وی نو کد توبہ وی نستا نو دے باخرت کی دانے استعمالی. یو روایت کی دام راغلی وی چاچ دریخم و جامی دنیا کی واچولی او دتی بیا پا اخلاص سر توبہ وی نستا نو دے کد نور و اعمال دو وجن جنت تلامڑو نو جنت کی بیدے نا چاہی و نور بیچے. چاچ شراب اسکل شراب اسکل او بیا دے جنت تم لاڑو نو کچھ دری دے جنت توردن نمشو نو نور بیسکی او دے بینسکی. ذکر یو حدیث کی راغلی من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم یتب منها حرمها فی الاخرہ. چاچ شراب دنیا کی اسکل او بے دین توبوی نستا نو پا اخیرت کی بددید اسکاک نمحروم بی. او سید الکائنات فرمائلی حدیث کی راغلی شراب و توی ام الخبائس دا تمام گندگو پلیتو جڑ دے دا دین ہر گناہ جوڑی. او نبی علیہ السلام پا شراب سپن کی بانے دا دے پا خرسون کی بانے دا دے پا جوڑون کی بانے پا دے ٹول بانے سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم لانت ویرے. او دا شراب و نیلاو دا نور دا نشی سی زمان که مثال پتور چرس دینو د چرسو کاروبار شران حرام دے د دی گٹا حرام دا د پودرو کاروبار شران حرام دے دا سے نور د نشی سی زنا خرسول دا پا شریعت کی حرام و ناروا دی د دی گٹا حرام دا. او حرام سڑے خوری حرام استعمالی نبیا عبادات دا اللہ پا حضور کی قبلی گنا. ولباسهم فیها حریر او جامی د دوی پدے کی در خم نبی. او سوئی جرادی تا دور بدلی اولی ملاوی گی وہدو الی الطیب من القول. آیات کی دو مانا گانی دی سوچ کوئی دادی لی دور دور بدلی اولی ملاوی گی وہدو الی الطیب من القول ہدایت کڑ شوی او دے مومنانو تپ دنیا کی الى الطيب من القول اغا پاک تدوینانا. دی دنیا کی دا پاک وینا طرف تا ورتلار سمشوی و الطيب من القول سرے. امام قرطبی ذکر کری و ابن عباس رضی اللہ عنہما و لا الہ الا اللہ عقیدہ دی ایمان طرف تا ورتلار سمشوی و او دویم قول دا ذکر کرے چی الطيب من القول سرے قرآن دیت دنیا کے دو قرآن دا علم او دا عمل لار سمکڑ شویوا اتویب من القول قرآن دے. یو قول دام ذکر کردے دے چی وقرات القرآن دا قرآن لستو توئی ہدو و ہدو الاتویب من القول. او بالقول روح المانی دام ذکر کردے اتویب من القول سدے پخپل دی عقید دی ایمان دا نور تا امر بالمعروف کے نہی عن المنکر کے وَهُدُو إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. او دیکھ وہ یہ غٹول دی موز روجا زکاة ذکر تلاوت ہر نیک کار تسوئی الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُو إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ہدایت کڑے شویو دیت دنیا کی آغا پاک تدوینانا وَهُدُو او دیت ہدایت کڑے شویو إِلَى صِرَاط الْحَمِيد طرف دلاری دستائلی شوی تا. اللہ صفت دے الحمید ستائل شوی دے ہر مخلوق اغے سکی ستائنے کی یا الحمید دا ماناوا چی دا آغا حمد او ستائن پارچا واجب دا مستحق او لائق او قابل دستائن دے وہدو الی صراط الحمید. او بازی وی دا آخرت سر لگی زکا دنیا کی خوئی ایمان و اعمال صالحہ کڑیو وَهُدُو إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ او ہدایت بوکڑے شی دوی تا پا آخرت کی غپا کی تدوی نانا. دیچے جنت تو رسوی با الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان حدان اللہ وی با اللہ لرحمدن دی یار کدا اللہ احسان مہبان دنیا کے نوے شوے اللہ توفیق نوے راکڑے نمونگ با دی مزو دی نعمتون تسنگ را رسید نو توی من القول لارے چی پا جنت کی با حمدن ویشی اللہ ستا حمدن دی مونگ لگورا او تا گورا دی مقام ترو رسولو وَهُدُو إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ او هدایت بو کلیشی دویتا طرف دلار دا غستائلی شویتا او بعض علماء لکلی چه دی بارک ایاتون مراغلی چه دی اتوی من القول لمراد دا اخیرت اتوی من القول لی او اغی بارک انشاءاللہ ایاتون برارو لکو یو ایات دا سور اعراف رازی بل ایات پا سور فاطر کی رازی چه دی ندغ مراد دی بیو لگو ری سر رو کلما اراد ورکل چرا د بولری د یخرجو منها چروزی د دی جهنم او د دی اورنا من غم من د وجد غم او مصیبتنا اعیدو فیها واپس پکڑے شی دی پدی کی اور تب ویل شی وذوقو سکیا عذاب الحریق عذاب سوزون کے اللہ پناہی تیرا کی ان الله بشک الله يدخل الذين وردن كويها كسان امنوا چی مان روڑے واعمل الصالحات عملن کڑی نیک جناتن جنتن تا داس جنتن تجری چروان بی بہی گی با من تحت هل انهار لا محلات و باغات داغن نهرنا يحلون فيها زیورات و کالبا چولش دویت پدی کے من اساور د بنگلونا من ذهب چ د سرو زرو وی ولؤلؤا او د ملغلر بنگلی وی یا ملغلر ب پچڑا وی ولباسهم فیها حریر او جامی وی پدی کی دریخ منئی وصلی اللہ طیب من القول ہدایت کڑے شرو دویتا پ دنیا کے الى الطیب اغا پاکت من القول دوینانا